potrzebnej jesienią i zimą. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 18 dzień marca, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Agresor powinien zapłacić za skutki swojej agresji, mówi w Brukseli szef polskiego MSZ. Chodzi o przekazanie Ukrainie zamrożonych rosyjskich pieniędzy. Były wiceminister aktywów państwowych zapewniał sejmowych śledczych, że nie brał udziału w przygotowaniach wyborów kopertowych. Siły specjalne mają tłumić zamieszki na północy francuskiej stolicy. Zamrożone w Unii rosyjskie aktywa powinny być przeznaczone na obronę Ukrainy zamiast na odbudowę. Takie stanowisko przedstawił w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po unijnej naradzie. Unia Europejska zamroziła prawie 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji w ramach sankcji i jest zgoda krajów członkowskich, by Ukraina otrzymała zyski z tych unieruchomionych aktywów. Szacuje się, że będzie to około kilkunastu miliardów euro do 2027 roku. Agresor powinien zapłacić za skutki swojej agresji, komentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Początkowo mówiło się, by te pieniądze przeznaczyć na odbudowę, ale szef polskiej dyplomacji jest innego zdania. Już wiemy, że Rosja tych pieniędzy nie dostanie, dopóki nie wypłaci reparacji Ukrainie. To lepiej je przeznaczyć teraz na zapobieganie skutkom agresji, na obronę Ukrainy, a nie dopiero na jej odbudowę. W tej sprawie w Unii nie ma jeszcze jednomyślności, ale zdecydowana większość krajów skłania się właśnie ku takiemu rozwiązaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń konsekwentnie utrzymuje, że formalnie nie przygotowywał wyborów kopertowych, tylko uczestniczył w spotkaniach, na których rozmawiano o organizacji głosowania. Po raz drugi zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą, która bada sprawę. Artur Soboń powiedział, że brał udział w wideokonferencji z przedstawicielami m.in. Poczty Polskiej. O szczegóły dopytywała Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej. To nie znaczy, że to było spotkanie kolegów przy kawie, tylko tam były ustalane podmioty, które były wykonawcami. Pan, którego oddelegował tam wiceminister, rozmawialiście o wyborach kopertowych. Umówmy się, że jednak głupi nie jestem i tą taktykę rozumiem, w której ma być takie oto wrażenie dla opinii publicznej, że każdy, kto brał udział w jakimkolwiek spotkaniu dotyczącym wyborów korespondencyjnych, jest jakoś w tą sprawę zamieszany. 4 lata temu Poczta Polska miała dostarczyć i odebrać pakiety wyborcze podczas głosowania korespondencyjnego. Ostatecznie do wyborów 10 maja nie doszło. 63% osób pozytywnie ocenia władze lokalne, wynika z danych Centrum Badania Opinii Społecznej. Samorządy lepiej oceniają mieszkańcy wsi i małych miejscowości niż mieszkańcy dużych miast. Różnica wynosi aż 20 punktów procentowych, mówi dyrektor CBOS profesor Ewa Marciniak. W małych miejscowościach, na wsi i w mniejszych miejscowościach ludzie cenią sobie prezydentów, którzy mogą być zdolni do tego, żeby mieć bezpośredni kontakt, żeby podać dłoń przypadkowemu mieszkańcowi tego miasta. I okazuje się, że taka bliskość interpersonalna ma znaczenie, bo skraca dystans. Człowiek ma takie poczucie dostępu do władzy. CBOS przeprowadził badania między 11 a 21 stycznia na grupie ponad 1000 osób. Francuskie władze wysyłają do północnych dzielnic Paryża siły specjalne do tłumienia zamieszek. To reakcja na atak na komisariat, do którego doszło ubiegłej nocy. Rozruchy są związane ze śmiercią nastolatka podczas policyjnego pościgu. 9 osób zatrzymanych, 2 rannych policjantów. To bilans zamieszek, które wybuchły minionej nocy w La Courneuve na północnych przedmieściach Paryża. Około 50 młodych ludzi obrzuciło miejscowy komisariat koktajlami Mołotowa. Tej nocy będzie bardzo dużo policjantów i żandarmów w La Courneuve oraz w innych miejscach stołecznego regionu, tak by przywrócić porządek, zapewnia szef MSW Gérald Darmanin. Na miejsce wysłano kompanię CRS, czyli siły specjalne do tłumienia zamieszek, które mają zabezpieczać sektor przez kilka dni. Nadal trwa wyjaśnianie zdarzenia, które wywołało zamieszki. Chodzi o śmierć 18-latka, który zginął na motocyklu po zderzeniu z radiowozem. Władze traktują sprawę poważnie, ponieważ podobna sprawa wywołała latem ubiegłego roku falę rozruchów w całym kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio. Słynny brytyjski artysta Banksy potwierdził, że jest autorem muralu, który wczoraj pojawił się w Londynie. Na ścianie domu, przed którym stoi usychające drzewo z obciętymi gałęziami, rozpylił zieloną farbę. Wygląda ona jak liście. Banksy zamieścił na swojej stronie zdjęcie pustej ściany budynku i tej samej z namalowanym muralem. Dzieło o czytelnym wydźwięku ekologicznym pojawiło się na ścianie budynku w północnym Londynie. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Tak sobie dziś wymyśliłyśmy, że będziemy się tymi utworami wymieniać. Raz piosenkę od jednej, raz od drugiej, ale tak mi się wydaje, że jednak dość podobne mamy gusta muzyczne i ja słuchając utworu, który był twoim wyborem, bardzo dobrze się bawiłam. Tak no widzisz, ale ja uważam, że jednak nie do końca jesteśmy aż tak podobne, jeżeli chodzi o różnice. Różnice muszą być. Różnice i równowaga też musi być, więc podzieliłyśmy się dzisiaj porówno, po pół. Natomiast jeżeli chodzi o utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, czyli Mahal od australijskiego zespołu z Melbourne, Glass Beams, to jest dla mnie wielka radość, że mogę o tym mówić, ponieważ Glass Beams odwiedzi Polskę już niedługo w ramach OFF Festiwalu w Dolinie Trzech Stawów. Było to dość zaskakujące ogłoszenie, bo został odwołany raper i w to miejsce został ogłoszony ten zespół. Ja się bardzo, bardzo cieszę, ponieważ bardzo lubię taką fuzję dźwięków. Mamy tutaj wschód, mamy tutaj zachód. Łączy się tutaj muzyka klasyczna z disco, popem. Jest też hipnotyczna, taka hipnotyzująca mieszanka jazzu. Krautrock także i psychodeliczne klimaty to jest coś, co w jakimś stopniu uważam za bardzo świeże i współczesne. Tak na dobrą sprawę w ostatnim czasie możemy zauważyć taki wysyp artystów, którzy idą właśnie w takim kierunku takiej tureckiej muzyki i wcale to nie jest mylne, bo akurat tutaj może nie Turcja, a bardziej Indie, no bo też i Ryan Silva, czyli założyciel całej formacji ma korzenie indyjskie. Jego tata korzystał z dorobku lat 60. 70. właśnie tych indyjskich artystów, a on to wszystko miksował razem z bluesem od B.B. Kinga czy Muddy Waltersa. Co ciekawe, są jeszcze maski, o które ty się pytałaś chyba przed audycją. Tak, tak, bo to jest interesujące, jak tak patrzyłam na zespół Glass Beams, którego wcześniej, no przyznam szczerze, nie znałam. Usłyszałam oczywiście o tym ogłoszeniu, że pojawią się na Offie zamiast Bakara. Pomyślałam, że to nawet nie głupie rozwiązanie i bardzo mi się spodobało, ale oni właśnie śpiewają za każdym razem w maskach. To już taka też dość znana formuła, bo jest parę takich zespołów, ale... No, po erze Daft Punku czy Gorillaz nas już to w ogóle nie zaskakuje, natomiast zaskakujące może być znaczenie, bo jeżeli chodzi o Glass Beams, to oni nie są akurat przychylni do tłumaczenia o czym jest ta muzyka. Natomiast też niechętnie dla magazynu Rolling Stones przyznali znaczenie tych masek. No, pierwsze jest sieć Indry i w mitologii to skomplikowana sieć, która rozciąga się w nieskończoność po całym wszechświecie. Okay, a siatka nie ta wiem, jest, czy zrozumiała. A siatka ta jest ozdobiona drogocennymi kamieniami. Jest to bardzo filozoficzne, bo też każdy kamień odbija blask innego kamienia. No a też na tych maskach możemy te kamienie zobaczyć. A drugie znaczenie to jest śmierć ego, czyli całkowita utrata tożsamości. Bycie po prostu bytem. Więc to jest dosyć ciekawe, że te maski też mają jakieś znaczenie. One nie są tam bez powodu, bo w kontekście tego, co usłyszeliśmy i tego, co usłyszymy już 22 marca, bo wtedy zespół wydaje swoją epkę, myślę, że to będzie naprawdę coś wyjątkowego. A warto jeszcze tylko dodać, że niedawno zespół podpisał kontrakt z wytwórnią Ninja Tune i artyści z tej wytwórni również jeszcze dzisiaj się, przynajmniej w mojej selekcji, pojawią. Dobrze, cieszę się. To ja w takim razie przychodzę nie z ogłoszeniem festiwalowym, ale też z koncertowym, ponieważ wieść niesie, że w maju do Polski przyjeżdża londyński producent Romar. Znając twój muzyczny gust, mam takie małe podejrzenie, że może się wybierasz. Nie, skąd? Wcale nie zaznaczyłam na Facebooku, że wezmę udział. Okej, tak, podejrzałam. To jest człowiek, który zdecydowanie umie samplować. Ja już parę razy słyszałam takie porównania z DJ-em Shadowem i sporo w tym faktycznie prawdy. On świetnie wplata różne dźwięki, stare filmy, piosenki, jakieś fragmenty wywiadów i tworzy z tego takie naprawdę pięknie ułożone, ciekawe, muzyczne kolaże. Jeden z dowodów w tej sprawie wybrzmi nam właśnie w tej chwili. Hey Now! Yeah. loving. Now when I give you all my loving. Now when I give you all my loving. Now when I give you all my loving. You say I wear you out. Romar i Hey Now, The Beatles Love Song, to za nami. Tak jak mówiłam, z samplowaniem Romar radzi sobie świetnie. Tutaj akurat pojawia się nam jako motyw przewodni utwór Nobody's Fault But Mine, Nina Simone. Mam wrażenie, że właśnie to jego samplowanie nie jest takie chaotyczne. To czasami tak jednak w muzyce bywa, że jak ktoś chce za dużo, ponapycha tych wszystkich sampli i potem wychodzi jakiś taki przedziwny miks, a tutaj mamy wszystko na swoim miejscu. Tak, po prostu tak, się znakomicie ze sobą łączy i zgadza. Zdecydowanie. Bardzo się cieszę. Ja w ogóle bardzo lubię wracać do tych albumów, które zostały. W sumie to jest epka wydana w 2013 roku i w 2016 roku był album. Bardzo lubię do tych wydawnictw powracać, ponieważ przypominają mi o takich studenckich, przyjemnych czasach, kiedy to jeszcze pracowałam w kawiarni i parzyłam kawę i mieliśmy tą przyjemność, żeby wybierać sobie selekcje na dane dni, w których odbywaliśmy swoją służbę za ladą. No i rozumiem, że Romar w twojej gościł, selekcji. Gościł. Mhm. A wiesz, jakie to było przyjemne, jak widziałam, jak ludzie podchodzą, pytają się właśnie, co to gra. No bo to jest bardzo przyjemna i taka, może nie kawiarniana, ale taka do wyluzowania trochę, no chillowania. Tak, tak. Akurat na wieczór, widzisz, pięknie. Idealnie, jeszcze na poniedziałek. No dobrze, no to my w takim razie wracamy do tych bardziej azjatyckich dźwięków. Nin teraz i Tokyo Disco. Yeah. Zaskoczyło mnie to zakończenie, powiem szczerze. Bo tam chyba się pojawia taki instrument japoński. Mam nadzieję, że dobrze to wymówię. Sukiyoku? Tak. Znaczy ja teraz nie powiem, czy mówisz dobrze, Sukiyoku, ale tak, chyba ufam. Tak. No to jest jeden z takich elementów muzyki folkowej, z której czerpie holenderska grupa, holenderski zespół, a raczej kwartet Yin Yin. Przed chwilą wysłuchaliśmy na antenie Trójki utworu Tokyo Disco i faktycznie trochę disco było. Może... Nie no, było, tańczyłyśmy. Tak zdradzę, że tutaj nie mogliśmy się powstrzymać. Tak. Egzotyczne fusion, wszystko tutaj było, a przy okazji zabawa i o to też chodzi w tej muzyce tworzonej przez Yin Yin. Jeżeli chodzi o powstawanie całego tego albumu, a tytuł albumu nosi Mount Matsu, odnosi się do gór i do sosen. Więc... Okej, okay. Czyli sosny w górach, powiedzmy. Bardzo ładnie. No i tutaj też mamy jak najbardziej połączenie tej muzyki psychodelicznej Azji Południowo-Wschodniej z disco lat 80., miejskim popem i tą Japonią, która w twórczości jest bardzo wyraźna, a która nadaje takiego smaczku. Mam wrażenie, że gdyby nie te japońskie elementy muzyki tradycyjnej, to czegoś by brakowało. Nie byłoby tak ciekawie, masz rację. Ja to też miałam takie skojarzenie z bajkowością pewną. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie ten instrument i te elementy tej kultury japońskiej mi się skojarzyły z Akademią Pana Kleksa. Zawsze jak się pojawiał doktor Paihiwo, to był właśnie taki motyw muzyczny, który brzmiał podobnie, dlatego też się przeniosłam się teraz gdzieś tam myślami w ogóle do bajkowego świata. Ale do bajek jeszcze wrócimy. Przynajmniej mam nadzieję jeszcze w tej godzinie. Dobrze. Trzymam za słowo w takim razie. No, skoro tak tanecznie, to ja też sobie pozwolę kontynuować ten taneczny wątek. Tym razem nowym utworem Nii Archives. Artystka podobno 12 kwietnia wydaje debiutancką płytę. Pojawiają się więc single, które ten album zapowiadają. 15 marca, w ten piątek, premierę miał kolejny z nich, Unfinished Business. I to jest naprawdę jungle w najlepszym wydaniu. Bardzo się zresztą cieszę, że taka muzyka po dość długiej przerwie, mam wrażenie, ponownie wraca tak trochę do mainstreamu. I jeszcze dość nieśmiało, ale jednak dzieje się, bo to jest naprawdę znakomite taneczne brzmienie. No nie spodziewałam się, Justyna, po tobie. Że po mnie? Co to znaczy właściwie? No to właściwie, że jednak kojarzysz mi się bardziej z taką muzyką jazzową, dawną, a tu proszę, dżungle i to takie... Mm-hmm. Ale że z dawną? Nie, no wiesz co? No z dawną tak, też. Kobieta zmienną bywa, potrafi zaskakiwać. To też prawda, to tak też jest. Prawda. Ale to dobrze. No. I trudno usiedzieć w miejscu znowu, tańczyłyśmy, prawda? Tak, tak. No, po kilku latach nieobecności w końcu na scenie szykuje się płytowy debiut Knee Archives. Unfinished Business to jest zapowiadający ten płytowy debiut singiel. No a jeżeli jesteśmy przy tych roztańczonych rytmach, no to w takim razie ja proponuję Altin Gun i Yuche Dag Bashinda. Perişanım vay vay. Jeszcze to. Tutaj nie tylko było tańczone, ale też śpiewane. Ja teraz, ale nie zaprezentuję. Pięknie ci to wychodzi. Ale to ten sentyment, bo jednak Altinga to też zespół, który pojawił się w Polsce w ramach festiwalu. Ja pamiętam, to był 2022 rok i ja wracałam z miasteczka festiwalowego na pole namiotowe i pamiętam, że całą tę drogę śpiewałam. Ten jeden utwór na zapętleniu. Wiedziałaś chociaż, co śpiewasz? Czy? Nie, niestety nie mam takich zdolności, nie znam języka tureckiego, a to jest dosyć ciekawe, bo akurat grupa pochodzi z Holandii, chociaż artystka, wokalistka Merve Dasdemir pochodzi z Turcji. I 13 lutego tego roku zespół ogłosił, że właśnie wokalistka odchodzi z zespołu, by kontynuować solową karierę. No a ja się przyzwyczaiłam już bardzo do tego głosu, przyzwyczaiłam się do tej jej wesołości w tym głosie, bo jak wyszła na scenę, pamiętam, to wszyscy przejęli ten entuzjazm całego zespołu, charyzma i bardzo trudno będzie mi sobie wyobrazić Altingan bez tego wokalu. Ale wiadomo, kto ją zastąpi? Na razie właśnie nie. Być może pójdą w stronę instrumentalną, co też moim zdaniem będzie fantastyczne, no ale musimy poczekać. Poczekamy. Ja ci powiem też, że właściwie od Altingan zaczęła się moja przygoda z odkrywaniem muzyki tureckiej i po raz pierwszy, jak słyszałam ten zespół, to zaczęłam poznawać trochę więcej i jakoś tam poszukiwać. I poznałam dzięki temu taki znakomity skład jak Satellites. To jest grupa też, co ciekawe, z Tel Awiwu, ale tworząca dźwięki mocno inspirowane właśnie anatolijskim rockiem. Zresztą nie tylko, bo tych różnych inspiracji w ich muzyce jest sporo. Oni tak sobie pięknie pomiędzy tymi inspiracjami wędrują. W 2022 roku wydali debiutancki album, a na nim między innymi utwór, i teraz uwaga, postaram się powiedzieć to dobrze, Seni Sen Oldgun İçin Sevdim. Kocham cię za to, że jesteś. Tak chyba można rozumieć tytuł tego utworu. Seni sen oldgun ichin sevdim. Teraz z większą pewnością to mówię. Jeśli coś przekręciłam, przepraszam. Z mojej strony jest to po prostu bardzo piękna muzyka, ciekawa jeśli chodzi o harmonię, biegająca po nieco innych skalach niż to, do czego nasze polskie, europejskie uszy są przyzwyczajone. Tak sobie też myślę, że pięknie byłoby kiedyś posłuchać tego zespołu, tej muzyki na żywo. Ale może będzie taka okazja. Oby, tym bardziej, że akurat jeżeli chodzi o zespół, przypomnisz jeszcze? Satellites? Tak, tak. Satellites. Pisane przez S. Douczyłam, że S z taką kreseczką na górze to S, jeśli chodzi o turecki. Aha, udał, dobrze. Udał, no dobrze. Jest bardziej to idące w kierunku rocka. To też jest ciekawe rozwiązanie. Anatolijski rock, właśnie, takie inspiracje tutaj. No dobrze, skoro pojawiło się słowo Kocham Cię, to przed nami piosenka z albumu Gayesu Akol, która napisała album Andolu Eideri, co znaczy Nie kocham Cię. Kana içtin mi hayatın acısını tatlısını her şeyin en safını seçtin mi sen buralardan hiç geçtin mi aşk şarabını kana kana içtin mi hayatın acısını tatlısını her şeyin en safını seçtin mi? Gel mahperim güneşim, gel benim tatlı eşim, yanıma yaklaş yamacıma, sensin hem ilacım hem ateşim. Ben sana kana içtin mi hayatın acısını tatlısını her şeyin en safını seçtin mi ince çocuk mahberi gömleği kolalı çayı da demli yedi düvel onun hastasıdır lokmanı can mı dayanır? Ben sana vurgunum ama acelesi yok. Beklerim inanır, bence bir sıkıntı yok. Ağır gelir duygular altında kalırım. İstanbul'u verseler ben seni alırım. Ben sana vurgunum ama acelesi yok. Beklerim alırım. To może jeszcze raz. Gaye Suakol to wokalistka, która przed chwilą zaśpiewała nam piosenkę Vurgunum Ama Achelisi Yok z albumu Andolu Eideri, wydanego w 2022 roku. Bardzo się staram nie poprzekręcać, to faktycznie nie jest takie łatwe. Natomiast jeżeli chodzi o samą Gaye Suakol, to jest to Turczynka, która swoje pierwsze kroki muzyczne stawiała w 2014 roku. No i już wtedy została uznana przez turecki rynek muzyczny za bardzo ważny głos, wart uwagi. Przed rozpoczęciem swojej kariery słuchała Selda Bakçıkan, czyli tureckiej wokalistki, na przemian z Kurtem Cobainem. I stąd ta fuzja też być może różnych dźwięków. Pojawiały się tu gitary, klawisze, no i ten wokal, który ja uznaję trochę za taki teatralny. Ja wiem, czy teatralny, no, w swojej konwencji, no, to chyba tak musi brzmieć. Mi się bardzo podoba, powiem szczerze. I co ciekawe, ja teraz sobie przypomniałam i w tej chwili próbowałam doszukać się więcej informacji, ponieważ wokalistka Gaye Suakol zagra niebawem w Warszawie koncert 28 kwietnia, chyba z tego co widzę. Także jeżeli komuś się podobało, to myślę, że warto się przejść, zobaczyć, posłuchać, bo jest to ciekawe doświadczenie słyszeć ją na żywo. Miałyśmy zresztą okazję na tegorocznym OFF-ie też posłuchać jej koncertu i było interesująco, fajnie się też na to wszystko patrzy, bo jakoś tak dużo kolorów, dużo brzmienia, dużo ciekawych inspiracji, także polecamy. Ja przynajmniej mogę szczerze polecić. A czy ja dobrze widzę, że my zostajemy nadal w tych azjatyckich różnych brzmieniach? Powiedzmy, że tak, nie do końca. Myślę, że ten utwór, który się teraz pojawi, dobrze nam się skomponuje faktycznie z wątkiem muzyki tureckiej, bo będzie nieco egzotycznie, chociaż właściwie ciężko doszukać się tutaj jednego źródła inspiracji, bo słyszymy zarówno wątki afrykańskie, przynajmniej ja miałam takie skojarzenie, jeśli chodzi chociażby o perkusję, trochę muzyki Ameryki Południowej, wszystko jednak jest podlane czymś jeszcze, takim dodatkiem, który czyni tę muzykę wyjątkową. I Belisa Guardia Ferragutti i Frank Rosali, czyli mieszkający na co dzień w Amsterdamie i tworzący również tam muzyczny duet, chociaż i Belisa urodziła się w Boliwii i utwór, który za moment pojawi się na trójkowej antenie, właściwie jest takim trochę muzycznym odkrywaniem historii jej przodków. Desteher. I Belise Guardia Faragutti i Frank Rosali w utworze Deste Her. To właśnie nam wybrzmiało na trójkowej antenie. Ja tak patrzę na zegarek, niestety pierwsza godzina tego spotkania, która nam ekspresowo zleciała, już dobiega końca, ale słyszymy się za moment z Państwem po 21. To teraz chyba najstarszy utwór w dzisiejszej tonacji, tak patrzę. 53-letni, jak sobie wyliczyłam, bo premierę miał w roku 71. Już nawet chciałam powiedzieć, że starszy niż my dwie razem wzięte, ale bez przesady. Odrobiny nam brakuje. I to jest takie wspomnienie. Wspomnienie Chucka Berry'ego, ponieważ dzisiaj mija dokładnie 7 lat od odejścia tego rock'n'rollowego mistrza. No tym razem nie będzie tanecznie, tak jak właściwie przez całą tę godzinę. Raczej bujająco, soulowo, dużo bardziej spokojnie. Och, Louisiana i Chuck Berry w programie trzecim. A my słyszymy się ponownie po godzinie 21. And I come home tomorrow. Oh, Louisiana.